Dünyaya iner ağlarım, aman aman. Çayda balık avlarım, balık da değil efkarım, sancak saçlı saniyem. Ben derdime ağlarım, balık da değil efkarım, sancak saçlı saniyem. Ben derdime ağlarım. Yazmayın.